I és que avui divendres la comunitat catalana d'usuaris del sistema operatiu Ubuntu farà una festa per celebrar el llançament de la nova versió 7.4. És la coneguda amb el nom de Feisty Phone. Aquesta festa es farà aquesta nit al Centre Cultural de les Corts, al carrer Dolors Masferrer i Bosch, a partir de les 8 del vespre. I és per això, a motiu d'aquesta festa i d'aquest llançament oficial d'aquesta última versió de l'Ubuntu, que hem convidat a l'Orestes Mas, que ja està amb nosaltres. Què tal? Hola, bona tarda. L'Orestes és professor de la Politècnica i, a més, és un membre de la comunitat Ubuntu catalana, a més de ser formar part de l'equip que s'ha encarregat de traduir algunes parts de Linux. Orestes, els usuaris de Linux sou com gent que ja farta de Windows? O no, no. És una cosa més filosòfica. Bé, suposo que cadascú ja ha arribat des de diferents llocs, no? En el meu cas, doncs, jo vaig començar a descobrir més aviat com un joc o com una cosa nova, sempre t'interessen les coses que són que no coneixes, i a poc a poc vaig veure que doncs, era un sistema molt estable, molt segur, molt robust, que no patava, que hi havia molts programes disponibles d'àmbit científic, allò era un altre món, no? En el món on em movia jo, doncs era un altre món. A Windows estaves com, et veies com restringit, tot i que sembla que sembla que hi hagi molts programes i la gent doncs, a vegades els agafa de forma il·legal i tal, doncs allà no has de fer res d'això i tens disponibles doncs, una quantitat de programes impressionant, de qualitat, i a poc a poc, doncs, evidentment, vas abandonant aleshores allò que el sistema que t'ofereix menys prestacions, diguéssim. Però jo no sé si molta gent es troba com jo, però jo he tingut algun interès en saber com és això del codi lliure i el sistema operatiu Linux, però al final m'he perdut amb tanta sigla i tantes versions diferents, i potser estaria bé que tu ens ho aclarissis una mica. Per algú que com jo, doncs, usuaris d'aquests rasos que tenen l'interès, però que potser no estem perduts, una mica no sabem per on començar, ja, no? És que la confusió és lògica perquè no és senzill, tampoc, el tema, no? És a dir, bàsicament el sistema operatiu, o sigui, Ubuntu seria una de les moltes variants del sistema operatiu GNU/Linux, no? Sí, la mare GNU/Linux. Sí, el que passa és que dir a GNU/Linux un sistema operatiu potser és mica injust, perquè potser tots estem acostumats amb la imatge del sistema operatiu típic, que és el Windows. Bàsicament un sistema operatiu és una infraestructura de programes que et permet executar altres programes, no? I Windows és això, un sistema operatiu però pelat. Clar, Ubuntu o GNU/Linux ve a ser el mateix, però a més del sistema operatiu pelat et ve amb, per exemple, 20.000 programes disponibles per ser descarregats de forma totalment lliure i gratuïta. Aleshores, esclar, és una mica injust dir-li que és un sistema operatiu, ho és tot, diguéssim, tot per un ordinador ho és tot. És a dir, et pot solucionar qualsevol problema que tinguis en qualsevol àmbit. Però un cop has decidit que vols incorporar el sistema operatiu GNU/Linux, tens les opcions de triar una distribució. Exacte. No? Una pot ser l'Ubuntu, però n'hi ha d'altres. Exacte, n'hi ha d'altres. I quina és la diferència? Bon, no sé quantes n'hi ha, si són bé, molt diferents unes d'altres. Sembla que n'hi hagi moltes, però realment totes deriven d'unes quantes menys, diguéssim. És a dir, jo diria que de grans, o sigui, de les que van sortir primer, hi ha dos grans grups. Una que és la distribució Debian, que és una distribució que històricament no tenia cap empresa al darrere, estava formada exclusivament per voluntaris, amb la voluntat de ser lliure, és a dir, 100% lliure, és a dir, de no incloure cap programa que tingués restriccions i coses d'aquestes, i Ubuntu deriva de la Debian. Llavors, n'hi ha d'altres, va haver una empresa que es deia Red Hat, que va fer la seva, i va crear també un sistema diferent d'empaquetar els programes, i d'aquesta han derivat altres, com pot ser SUSE o altres, no? La Fedora o... Perquè, una pregunta, tot el que està sota l'etiqueta GNU/Linux és software lliure? No has de pagar mai per un... En principi, no. És a dir, passa que a vegades es confon. És a dir, GNU és un conjunt de... És un projecte, ells en diuen projecte, que va iniciar un senyor americà que es deia Richard Stallman a mitjans dels 80, amb la idea de fer un sistema operatiu totalment lliure, no? Una mica per contrarrestar la tendència que es anava posant a moda d'anar tancant i anar doncs, fent els programes de pagament, que fins llavors no havia estat així. I aleshores, ells van començar a fer programes, doncs clar, programes, doncs, per fer un sistema operatiu es necessita doncs, unes coses molt tècniques, un compilador, un editor de textos per crear els programes, i aleshores ells van començar per aquí, però els hi faltava una peça principal, que era el nucli del sistema operatiu, i aquest van trigar una mica més, i un estudiant finès, Linus Torvalds, llavors es va avançar cap a... Que és el famós de la barba, un mica hippie. No, aquest és el de Stallman. El Linus no porta barba, almenys que jo sàpiga de moment. Vale, vale, veig-me confós. Sí, és un estudiant de fires. El hippie de la barba és l'americà. Sí, el Stallman. I aquest, doncs, aquest va crear un nucli, així va començar primer com un projecte gairebé d'estudiant, i a poc a poc, clar, la gràcia que va tenir va ser que va penjar a la xarxa i a partir d'aquí, doncs, molta gent va començar a donar-li, doncs, bueno, millores i coses d'aquestes. Llavors, la unió d'aquest nucli Linux més tots els programes que havia creat el senyor Stallman amb el seu projecte GNU, doncs va formar el que és GNU Linux. Aleshores, a partir d'aquí s'hi poden afegir, o sigui, en aquest sistema s'hi poden fer córrer altres programes que no són lliures, que tenen llicència. Però no és habitual. No és habitual. No és habitual, no. I l'Ubuntu quan neix? L'Ubuntu neix, exactament, sembla que és el 94, ai, perdó, el 2004, el 94, m'he anat d'una dècada, arran d'una, bueno, es pot dir excisió o potser una manera de veure les coses diferent de Debian, d'alguns quants desenvolupadors de Debian, que van anar a demanar ajuda a un multimilionari sud-africà, que es deia Mark Shuttleworth, que és el, bueno, es diu Mark Shuttleworth, que és un que va fer va ser el segon turista espaial, uh-huh. Aquell que se'n va anar amb un coet rus a fer de turista per l'espai. O sigui, és pobre, aquest senyor. Bé, és un jove, noi, és un noi, bueno, noi relativament jove, que va fer els seus diners fundant una empresa de xifrat per internet i la va vendre, i la va fer diners amb això. I després, doncs, bueno, aquest doncs, tenia diners i va sponsoritzar, va crear una empresa que es diu Canonical i va sponsoritzar aquesta distribució derivada. I la veritat és que ha tingut molt d'èxit perquè potser ha fet bastant cas a l'usuari final. No? Així com... El que apunto es ven una mica com la versió més fàcil de fer servir, d'instal·lar. De... Sí, la cara bonica. De no, la més, com en diuen, la més usable. No? Sí, fins a cert punt és cert. En certs aspectes facilita la vida a l'usuari que s'acosta per primera vegada a Linux o que en sap menys, diguéssim. Escolta, i això de que hi hagin tantes distribucions diferents i tantes opcions a triar, no va en contra de tota aquesta filosofia del codi lliure? No. En contra de la filosofia, no. La filosofia és o que això progressi més, no, encara. No, perquè la filosofia, una de les seves parts és que cadascú es pot adaptar el programari a la seva mida i a les seves característiques. Aleshores, això està no només per permès, sinó encoratjat. D'aquesta manera han pogut sorgir, per exemple, distribucions com la Catix, que es va fer fa... Bueno, que és una distribució catalana, creada per el Toni Mirabete en un institut, no? Perquè una distribució què és? Una distribució és una agrupació de programes que pot venir amb un CD, amb un DVD, que més o menys funciona harmònicament. I llavors és fàcil d'instal·lar i bueno, té una estructura una mica... perquè els programes, si els vas a buscar per la xarxa, estan sols per allà, per la xarxa. Un està en una web, l'altre està en una altra web. Aleshores la distribució els reuneix tots amb un CD i et dona també una infraestructura per baixar-te'ls d'internet si no estan en el CD, perquè no hi caben tots, òbviament. I avui celebra, aquesta tarda, aquest vespre, celebra la sortida de què exactament? Bé, ahir, el dia 19, va sortir, diguéssim, una versió més de l'Ubuntu. O sigui, l'última actualització, per entendre'ns. Exacte. El que passa és que... D'Ubuntu. Sí, Ubuntu fa llançaments cada 6 mesos. Més o menys a octubre i a l'abril. Per exemple, la 7.04 vol dir 0.4 és el mes, l'abril, i 7 és l'any, el 2007. O sigui, la següent serà doncs, el 7.10, que serà l'octubre. No? Uh-huh. Aleshores, bé, en aquest cas, doncs, el que passa és que entre la darrera versió i aquesta, doncs, almenys aquí a Catalunya, doncs, s'ha produït la creació de la comunitat local d'Ubuntu. S'ha formalitzat aquesta creació i aleshores hi ha hagut una gran efervescència i una gran activitat doncs, amb diversos fronts, no? Amb llistes de correus, fòrums, tot això sobre aquesta llista. Ara, actualment, crec que la llista de correu, la llista de distribució, que és una llista on la gent parla i pregunta i fa consultes i bueno, intercanvia idees i tal, doncs hi deu haver més de 200 persones apuntades. No? Perquè estem parlant d'una distribució que està traduïda totalment al català. Sí, totalment, sé, però amb una altíssima part, sí. Moltíssima part. I tot això està fet en base a la contribució de tota la gent que hi vol col·laborar, exacte, no? Exacte, sí, sí. Que col·labora forma desinteressada o cobrant o com sigui, és igual. Tu em comentaves que ets de les persones que va començar a fer les primeres traduccions del Linux al català, oi? Bé, no, jo no voldria atribuir-me aquest mèrit. Diguéssim. Jo que sí que formo part d'un grup de traducció d'una part de GNU Linux al català, que és un escriptori. Un escriptori és el que veiem justament quan entrem a l'ordinador. Hi ha una barra baix amb uns menús i tot això. Això és un entorn d'escriptori. Amb GNU Linux n'hi ha més d'un. Amb Windows només estem acostumats al que ens donen... Ara des hi ha el Vista i... Exacte, i llavors allà hi ha un botonet que era rodó, abans era rectangular, i mira, i no pots fer gran cosa amb això, no? Uh-huh. No, aquí no, n'hi ha molts. Aleshores, un d'ells és el KDE, que va sorgir, bueno, és un projecte que va sorgir a Alemanya, més o menys, però clar, evidentment es porta tot el món, hi ha gent de tot el món que hi treballa, i el va començar a traduir al català, doncs, una persona del País Valencià, que és el Sebastià Pla, concretament sembla que és de Vinaròs, i aleshores va començar l'any 97 o 98, una cosa així. I va fer una gran feina inicialment, després s'ha anat afegint gent. Actualment, doncs, bé, és un projecte de certa envergadura. Perquè no, la pregunta, qualsevol usuari, qualsevol persona que tingui, el tingui instal·lat, pot contribuir a la traducció o cal ser programador, cal tenir eines específiques? No, hi ha diversos nivells de col·laboració. Hi ha, els nivells més bàsics són d'un usuari que ja n'ha après una miqueta i que s'ha trobat amb un problema i resulta que es troba amb una llista que algú pregunta una cosa semblant a que li ha passat amb ell. Doncs ell pot explicar la seva experiència com l'ha resolt. Això ajudarà a l'altre usuari, doncs, a trobar una solució més ràpida al seu problema. A partir d'aquí et pots involucrar tant com puguis, eh? Pots anar a fer xerrades a la ràdio, com ara jo, o pots, si saps una mica, a veure, de traducció, jo no sóc traductor, jo sóc enginyer en telecomunicacions, vull dir que no sóc traductor professional. Traductors professionals són benvinguts i fan molta falta. El que passa que, generalment, que hagin tingut contacte amb GNU Linux no n'hi ha massa, no? Aleshores, n'hi ha alguns, però no abunden, diguéssim, no? Però bé, només cal tenir una mica de coneixement d'anglès i un cert coneixement aquest més fort de la llengua de destí, en aquest cas el català, i llançar-s'hi, només cal això. Escolta'm, Orestes, i algú que ha estat anys sent usuari de Windows i deixés passar-se a Linux i a Ubuntu, el procés d'adaptació és molt complicat? És molt diferent treballar amb un i treballar amb un altre? Actualment no gaire. Actualment no gaire. Fa uns anys sí. Fa uns anys doncs requeries una certa militància. Militància, no? Sí, una certa, sí. Perquè a vegades et desmoralitzaves i tal. També depenia de la distribució que agafessis, n'hi havia de més amigables. En el meu cas jo vaig començar potser per la que ho era menys, però també vaig aprendre bastant més, no? També vaig canviar per això que us comentava abans i també perquè és un estímul, perquè aprens moltes coses. No et trobes tant com un usuari que només el deixem passar d'un lloc, no? Aleshores, ara, actualment, doncs, és relativament senzill. En aquest sentit, Ubuntu és, tal com explicàvem fa un moment, potser la més amable, no? Jo la recomanaria, sí. També em podria dir d'altres, però potser a mi em toca avui recomanar aquesta. Recomanar aquesta, evidentment. Una altra cosa, si jo tinc un ordinador que està funcionant en Windows, tots els arxius que hi tinc i totes les coses em quedaran a l'altre sistema operatiu quan l'instal·li o com funciona això exactament? Si es va amb cura, sí. Sí? És a dir, el procés d'instal·lació generalment acostuma a ser, bàsicament, bueno, et pots baixar d'internet o bé te'l regalen o bé te'l passa un company, el que sigui, un CD-ROM. Un CD. Uh-huh. Aquest CD s'insereix en el lector de CDs de l'ordinador i si l'ordinador està adequadament configurat per arrencar des del CD... A vegades alguns estan pensats només per arrencar del disc dur i aleshores aquí podem tenir una mica de problema. A vegades hem de tocar la BIOS, que se'n diu. Després explicaré que hi ha altres sistemes més senzills encara, però en principi en aquest cas doncs, l'ordinador arrenca, en lloc d'anar a buscar el disc dur va a llegir el CD-ROM i allà doncs, arrenca una versió d'Ubuntu que no toca absolutament res del disc dur. Arrenca amb memòria, diguéssim. Però malgrat això pots treballar i pots guardar arxius, pots fer el que vulguis. Sí, sí, sí. I aleshores també pots mirar el disc dur teu, encara que estigui en Windows, doncs ell és capaç d'interpretar la informació que hi ha dins. I si decideixes instal·lar-lo, perquè veus que t'agrada, doncs hi ha una icona que diu instal·lar. Aquí I allà ja has begut oli. No, bueno, depèn. És a dir, no, que és broma. Aleshores arribes a un punt en què et demana doncs, com vols fer lloc en el teu disc. Perquè, clar, el disc és el que és, i generalment, quan venen de fàbrica aquests ordinadors, doncs venen amb tot el disc ocupat pel Windows, no? I has de fer lloc. Aleshores, si l'ordinador és fix, doncs tens la possibilitat de comprar-te un segon disc i posar-lo allà. Si és portàtil, és una mica més complicat, perquè no és fàcil posar un segon disc en un portàtil, perquè extern sí, però llavors té algun altre problema que altre per arrencar d'allà. I bé, si li has de fer lloc, i el Windows, diguéssim, s'ha de deixar. Aleshores, és una operació una mica delicada, es recomana que es faci una còpia de seguretat de les dades. Generalment funciona bé en el 100% dels casos. Es fa lloc, hi ha una aplicació gràfica molt senzilleta que t'ensenya la mida del disc, tu amb el ratolí fas rips i fas lloc, diguéssim, i aleshores li dius instal·la'm el Linux en el lloc que ha quedat lliure. Ell va fent el procés i al final trobes el mateix Linux que tenies en el CD-ROM, però instal·lat en el disc dur, amb la qual cosa et funcionarà molt més de pressa. I per què el Linux o Ubuntu és més estable que Windows? Per què? Ho és. Bé, sí. Diria que Windows ha anat millorant, també. No hem de ser tampoc tan dramàtics, perquè Windows 98, com hem pogut comprovar a vegades... Doncs, aquesta màquina és molt antiga i s'escalfa, i és un portell d'aquella època que s'escalfen molt. Les Windows XP va ser una certa millora, i Windows Vista sembla que també, però, tot i així, a part de l'estabilitat, que es pugui penjar o no, i la típica pantalla blava que et deia no sé què, i el tema dels virus també, i aquestes altres coses, és més estable, jo diria, perquè com que el codi amb el qual està fet Linux està disponible per tothom, doncs hi ha molta gent, vull dir milers i milers de persones de tot el món que se'l miren i troben errors, i és clar, els errors són públics i es van corregint. En canvi, Microsoft els errors se'ls guarda en secret, polítiques internes de l'empresa, no? I potser perquè, bueno, per qüestions de prestigi, perquè no vol que es vegin els errors, o també perquè els errors, si es publiquen, algú pot treure profit abans que l'empresa tingui temps, que sol anar una mica lenta. Per tant, treure... la manera de funcionar, sí, de codi obert és més ràpid. El mètode de desenvolupament soluciona els problemes, i és clar, i es van solucionant problemes contínuament fins que arriba un punt que gairebé no en queden. Tal com dèieu, hi ha més de 16.000 programes disponibles, no? 16.000? Sí. Bueno, ja, depèn de què contem, però bàsicament entre 16 i 20 podríem, n'hi ha molts. O sigui, tots els que facin falta i més. I més. Segurament. I repetits, diguéssim. I repetits. Escolta, i els més habituals són el paquet ofimàtic, l'OpenOffice, m'imagino. Sí, n'hi ha més. Quins són els més populars en aquest sistema operatiu? Bé, jo potser no sóc l'usuari mitjà, i per tant tampoc no... Però els més populars, programes de tractament multimèdia, de reproductors d'àudio, de vídeo, ofimàtica, programes de tractament d'imatges... bé, tot això, és a dir, tot això el que la gent fa servir més normalment, evidentment, eines de connexió a internet, per fer xats, per navegar, coses d'aquest tipus, no? Escolta, i les principals avantatges de fer servir aquest sistema operatiu enfront de Windows, quin és, a part d'aquest que comentàvem ara? Home, jo diria que bàsicament que és lliure. És lliure i gratuït. Gratuït és una conseqüència de que és lliure, en general. En general. No té per què ser gratuït, perquè de fet les coses mai no són gratuïtes. Si tu te'l baixes d'internet, doncs gastaràs un temps de connexió i el CD-ROM que et costi per gravar-lo. Però clar, és un cost molt petit. I sent lliure, doncs te'l pots adaptar. Que no ho faràs tu, ja s'entén, normalment la gent no se l'adapta, però altres ho poden fer per tu, o tu pots pagar perquè te l'adapti, això és important. És a dir, tu pots contractar una empresa perquè et faci un programari a la teva mida partint d'un que ja saps que és bo. Aleshores, un particular potser no ho fa, però les empreses sí que ho poden fer. Poden fer. Quanta gent conforma la comunitat que està a l'entorn d'Ubuntu ara mateix? D'Ubuntu? A Catalunya. Bé, jo ja porto el compte, és a dir, si vols que et digui dades de... Ho dic per saber més o menys, sí, quanta gent podreu aplacar aquest vespre, aquesta festa, suposo que... Dades del març eren 181 inscrits a la llista, diguéssim, Ara n'hi haurà més de 200. De gent activista, gent que s'ha implicat en el fet de fer la traducció i que una mica hi serà al damunt. A la llista, diguéssim, a la llista hi ha gent que a vegades, bueno, simplement està allà, doncs, mirant, i el que és la comunitat, doncs, devem ser uns 40, que gent que està apuntada activament a la comunitat local, que és una web que hi ha i que, llavors, bé, hi ha gent que, bueno, tots col·laborem amb la mesura que podem i que el nostre temps es deixa. I m'imagino que la comunitat catalana deu estar lligada amb altres comunitats d'altres països del món, no? O hi té relació, hi té contactes... De moment encara estem molt començant i no tenim molts contactes, a part dels contactes que es poden tenir, doncs parlant per xat d'algú, doncs... Però contactes més o menys oficials, de moment no. De moment no. Però el que sí que puc dir és que hi ha gent, doncs, del País Valencià, de les Illes i del Principat, del Catalunya Nord no en consta, i de l'Alguer tampoc no em consta, però de la comunitat lingüística hi ha gent més o menys representada d'arreu. En aquesta versió que just ahir va sortir, hi ha alguna novetat destacable? Hi ha coses, hi ha incorporacions o senzillament millores? Ja incorpora les últimes versions de la majoria de programes. De programes. En aquest sentit, és una millora. Potser no diria que és una millora espectacular, però és més estable, arrenca més de pressa. Això és el que diuen els que l'han provada, que jo no he tingut massa gust de provar-la, tampoc. Sí, clar, evidentment, perquè acaba de sortir de la forn, evidentment. Suposo que a poc hi ha gent que es va animant i va incorporant el sistema operatiu, però quines creu que serà l'evolució d'això? Anirà traient terreny a Windows, que suposo que és el que encara mana al mercat? O serà una cosa residual per un tipus de... Clar, jo no sóc futuròleg, no t'ho puc dir exactament. Jo el que sí que sé, el que sí que sé és que estem en una fase, potser diria, expansiva. És a dir, ha costat d'arrencar, perquè això passa, diria que amb gairebé tot. Al principi les coses van lentes, i després s'hi va afegint gent, i el creixement acostuma a ser llavors exponencial. No? Jo espero que per diversos motius, aquesta versió d'Ubuntu, i en general tot el GNU Linux, tingui a partir d'ara una forta pujada. Més que ara, per exemple, ara, abans d'entrar aquí, sentia una notícia que diuen que molts usuaris demanen a Dell, que és el primer fabricant de... Sí, ho expliquem nosaltres fa un moment. Exacte, ho expliquem vosaltres, que el primer fabricant d'ordinadors mundial, la gent li demana que no l'instal·lin al Vista. Llavors, clar, jo em pregunto... I fa uns mesos explicaven des de Dell que s'estan plantejant de vendre ordinadors sense sistema operatiu perquè qui volgués instal·lés el que li... Clar, això és xocant, en principi. La gent s'hauria de preguntar per què. I per què? Potser hi ha diversos motius, però Vista incorpora una sèrie de restriccions a l'usuari que, bueno, destinades a impedir que l'usuari faci certes coses perquè doncs, així ho volen les grans productores de multimèdia americanes. No? És a dir, per exemple, impedir doncs, que et puguis copiar un DVD, encara que l'hagis comprat tu legalment, que puguis fer una còpia de seguretat per si se t'espatlla el primer, o que puguis passar un CD que tinguis de música comprada legalment a MP3 per sentir-la al cotxe, tot aquest tipus de coses. Jo no les he viscut, perquè no faig servir Windows, però me les han explicades a gent que sí que ho fa servir i que se l'han tret, és a dir, perquè la gent doncs, no vol que la restringeixin en general. No? I això és un conjunt de tecnologies que se'n diuen DRM, restricció digital de drets. Digital Rights Management. Sí, no? Digital Rights Management. I faran que l'usuari, a l'utilitzar Vista, es trobi limitat. I potser llavors consideri passar-se altres coses que no les restringiran. I és segurament per això que tampoc interessa molt a les grans multinacionals que Linux prosperi, m'imagino, no? Bé, clar, suposo que per això i perquè cada Linux que s'instal·la una persona doncs és un Windows que deixen de vendre. No? Perquè, de fet, ara és molt difícil anar a una botiga d'informàtica i trobar-te un ordinador que no porti Windows instal·lat. És difícil, però n'hi ha. N'hi ha? Aquest dia es comentava la llista, per exemple, no sé si pot dir el nom de... Bueno, PC Box concretament em sembla que es comentava que instal·laven GNU Linux si volies i altres, és a dir, només cal que aneu a les llistes i pregunteu una miqueta i algú us ho dirà. Perquè... I per què no té virus? Per què no té virus? Home, jo no seria taxatiu, diria virus, teòricament pot tenir-ne. Pot tenir-ne. Però no té virus, diria, per dues raons. Primera, potser perquè ara està poc expandit i la gent no té... Bueno, no li és interessant perquè tampoc tindria molt d'efecte, no? L'altra raó podria ser... Bueno, dues no, més de raons, eh? L'altra raó podria ser perquè el sistema de privilegis i permisos que té fa que encara que et pugui entrar un virus per error de l'usuari, l'usuari obri un correu infectat i, per tant, està dient executa amb aquest programa que em borrarà tot, doncs només li esborrarà el seu i no esborrarà el dels altres que pugui haver-hi en un mateix ordinador. Els ordinadors amb Linux són multiusuari, pot haver-hi molts usuaris en una mateixa màquina, no? Com ara els últims Windows, no? Però també no té virus perquè, bé, és a dir, com deia, els virus s'aprofiten d'errors del sistema per entrar en el sistema de forma que l'usuari no se n'assabenti. Aleshores, doncs, com que hem dit abans que el sistema tenia menys errors per la mateixa manera de produir-se i de programar-se, doncs, per tant, no poden entrar tan fàcilment els virus. Una pregunta de bàsic, de les meves. Si m'instal·lo Ubuntu, em podré comunicar amb ordinadors amb Windows? Podré mirar vídeos a YouTube? Podré fer qualsevol cosa? Sí, bona pregunta. A priori es pot fer tot. L'únic problema que hi ha aquí és que molts serveis d'aquests utilitzen protocols de comunicació que són secrets. Se'n diuen privatius perquè són propietat d'una empresa que té la patent i no sé què i no publica. És a dir, si això fos públic, hi hauria algú que podria fer un programa que es comuniqués, no?, amb un altre, amb aquest protocol. Aleshores, a poc a poc, els usuaris han anat una mica desentranyant els secrets, no? I avui dia és possible, doncs, bueno, veure vídeos de YouTube amb el plugin de Flash, que de fet, bueno, existeix i sense massa problema. És possible comunicar-se amb el Messenger. No sé si l'apartat del vídeo ho suporta encara. Ah. I, però... això, i les distribucions, la que avui es presenta, sí, ja porten aquests plugins, sí, o sí, les van a buscar? Sí, jo dic que a vegades no els porten per qüestions de llicència, perquè el Flash, per exemple, doncs, Adobe no el deixa distribuir a tercers. Aleshores, bueno, els has d'anar a buscar. Ja t'ho posen fàcil, diguéssim. Molt bé. Per tant, qualsevol persona amb un mínim coneixement de les màquines se poden sortir sense cap problema. No cal ser una persona molt entesa en sistemes operatius ni un programador ni molt res de tot això per provar-ho. En tot cas, i aquesta festa què fareu exactament aquesta nit? Bueno, aquesta festa hi ha previstos unes coses. De fet, no és una festa potser tradicional, és una festa més tecnològica. Suposo que també està bé de tant en tant poder-vos trobar i veure-vos les cares, no? Sí, perquè és curiós, a vegades només ens coneixem per el xat, el que sigui. Doncs bé, es passarà una presentació de l'equip en format lliure. Hi haurà música lliure per amenitzar la vetllada, hi haurà un concurs per elegir el logotip de l'equip, la gent que tingui preguntes podrà fer-les i les hi contestarem, hi haurà una demostració de l'última versió amb uns quants ordinadors, i també hi haurà el que se'n diu una festa de firmes, que bàsicament, bueno, això té a veure amb el carnet d'identitat electrònic, diguéssim, perquè així, doncs, d'alguna manera ens els passem els uns als altres i verifiquem que cada DNI dels altres, electrònic, doncs és el que és. Bueno, és una cosa una mica més tècnica, aquesta cosa. Una festa de firmes. Festa de firmes, sí. Carai, ja m'ho explicaràs. I ara tenim més temps i ara em quedo aquí amb l'enigma aquest. En tot cas, donem les gràcies a l'Orestes Mas, que és un dels components de la comunitat Ubuntu catalana, que s'ha carregat de fer-ne la traducció i que, tal com ens explicava, serà una de les persones que aquesta nit, aquest vespre, a partir de les 8, estarà en aquesta festa oficial de benvinguda a la nova versió, la 7.4 d'Ubuntu, que és la Festi Phone. Serà a partir de les 8 del vespre al Centre Cultural de les Corts, al carrer Dolors Mas Ferrer i Bosch 33 de Barcelona. Orestes, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I et convidarem un altre dia. Molt bé. A reveure. A reveure.